पेड़ सफदर हाशमी, सफदर हाशमी की कविता, तस्वीरें मिकी पटेल, लिखावट अशोक चक्रधर। आओ इस जंगल में आओ, मत घबराओ, मैं इस जंगल का एक पेड़ तुम्हें बुलाता हूं, अपनी कथा सुनाता हूं, आओ अपने साथियों से मिलवाता हूं। आओ छूकर देखो मेरा तना सीधा और मजबूत, और ऊपर मेरी पतली बल खाती शाखों को देखो, देखो अनगिनत टहनियों को। क्या पूछते हो पत्ते किधर गए? मेरे दोस्त वो तो पिछले पतझड़ में गिर गए, लेकिन जल्द ही फिर निकल आएंगे, मेरी डालियों पर लत जाएंगे। मेरी जड़ें नहीं दिखती तुम्हें, लेकिन वे हैं जमीन के नीचे गहराई तक फैली, वही सोखती हैं जमीन से पानी, मेरी प्यास बुझाने को, मुझे पत्तों से सजाने को। लो फूट आए मेरे पत्ते, हरे भरे मेरे कपड़े लत्ते, लेकिन ये मेरी पोशाक ही नहीं, मेरे पोषक भी। हवा से खींचते हैं सांस और सूरज से गर्मी, और बनाते हैं मेरी खुराक। ये कीड़े मकोड़े रेंगते उड़ते फुदकते हुए, ये सब मेरे दोस्त, मैंने इन्हें दरारों छेदों सुराखों में बसाया है, इनके अंडों को जाड़े गर्मी से बचाया है, इनके बच्चों को अपने सीने पर सुलाया है, इसी से खुश होकर ये गाते हैं गीत, मधुर संगीत, भुन भुन झिन झिन, और नाचते हैं सारे सारे देव। रंग बिरंगे पक्षी मेरे पास आते हैं, मेरे दोस्त बन जाते हैं, मेरे टहनियों के बीच अपने घोंसले बनाते हैं, चहकते हैं गाते हैं उड़ते हैं मंडराते हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। मुझे बच्चे बहुत प्यारे, बच्चों को मैं प्यारा हूं, आते हैं मेरे साये में उधम मचाने लटकने, मेरी डालियों से झूले बनाने, मेरे खट्टे मीठे फलों को चोरी छुपे खाने। मुझे ध्यान से देखो, इस जंगल के सभी पेड़ों को प्यार से देखो, हमारा और तुम्हारा कितना गहरा नाता है, ये जंगल सब प्राणियों के कितने काम आता है, मेरी लकड़ी से बनी है तुम्हारी मेजें कुर्सियां, तुम्हारे सोने की चारपाई, तुम्हारे दरवाजे खिड़कियां और तुम्हारी पेंसिल। टीचर से पूछो वो बतलाएंगी कि मैं बारिश में भी करवाता हूँ, मिट्टी को बहने से बचाता हूँ, मैं बारिश भी करवाता हूँ, मिट्टी को बहने से बचाता हूँ, बाढ़ भी रुकवाता हूँ और सूखा भी भगाता हूँ, ये पूरा जंगल तुम्हारे काम आता है, तुम्हें कितना सुख पहुंचाता है, लेकिन मुनाफाखोर व्यापारी इसे अंधाधुंध कटवाता है, नए पेड़ नहीं लगवाता है। रोको रोको उसी उस लोभी को रोको, ऐसा करने से उसे टोको, नहीं तो एक दिन ये जंगल खत्म हो जाएगा, सिर्फ फूटों का एक शमशान रह जाएगा।